สำนึกในพระธรรมขอเชิญท่านทั้งหลายช่วยกันสวดบุพภาคแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแก่เราอุบาสกอุบาสิกาผู้ไปบุญไปกุศลผู้ไปศีลไปธรรมทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี ะตายจากไม่ว่าหัวจะพัดพากไปยังไงก็ตามสิ่งนั้นเกิดขึ้นเราจะมาทำความเข้าใจอสังหิรังอสังกุปังตังวิทรามนุภูให้ใจพอกพูนสิ่งเหล่านี้คือความเข้าใจปัจจุบันเอาไปปัจจุบันนี้ต่อไปก็จะกลายเป็นอดีตเราก็จะไม่ละห้อยหาอะไรสิ่งที่ยังไม่มาถึงนั้นเป็นเรื่องของอนาคตพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องนี้อยู่เป็นประจำเทวดาตนนี้ก็เลยแสดงให้พระฟังพระบอกว่าไม่ได้แล้วท่านผู้มาสัมมาสาธยายอยู่ตรงนี้ท่านได้ยินได้ฟังมาจากไหนสามอันยกขึ้นมาในมีแต่อุเทศไม่พึงคำนึงถึงอดีตที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรไม่ควรห่วงใยถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงจงเป็นอยู่กับปัจจุบันในขณะนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นให้รู้จักสิ่งนั้นแล้วมันจะไม่มีทุกข์ไม่มีความโศกความเศร้าเทวดาตนนั้นเล่าให้พระฟังว่านี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไปแสดงให้หมู่เทวดาฟังบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อท่านเสด็จขึ้นไปโปรดพุทธมารดาไปแสดงพระอภิธรรมแล้วก็พ่วงด้วยพระเทกัลตะคาถาเราเทวดาจึงจำได้จึงชื่นชมดีใดยินดีพระคุณเจ้าโปรดจดจันโปรดสาธยายบทพัทเทกรตะคาถานี้เทวดาจะชอบฟังและจะมาใกล้ท่านอีกประการหนึ่งตัวท่านเองก็จะเป็นอยู่อย่างเป็นผู้ห่างไกลจากความโศกห่างไกลจากความทุกข์ถ้าเข้าใจอุเทศแห่งพัทเทกรตะคาถานี้พัทเทกรตะคาถานี้เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ทีเดียวนะพระคุณเจ้านี่เทวดามาเทศให้พระฟังเอามีคำหนึ่งที่พูดออกมาเมื่อกี้นี่เราอาจจะยังไม่เข้าใจทั้งที่เรากำลังประพฤติอยู่เดี๋ยวนี้เทวดานั้นบอกว่าพัทเทกรตคาถานี้เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์อะไรคือพรหมจรรย์ศาสนาของเราทั้งหมดนี่แหละคือพรหมจรรย์ภาษาบาลีว่าพรหมจริยะพรหมจริยังแปลว่าความเป็นไปดำเนินไปดำรงอยู่แห่งชีวิตอันประเสริฐอันดีอันงามถ้าทำจิตทำใจดำเนินไปตามพัทเทกรตะคาถานี้เบื้องต้นนี้จะทำให้ชีวิตดีงามเบื้องต้นพระสงฆ์ถ้าเข้าใจอย่างนี้ชีวิตของพระสงฆ์ก็จะดีงามจะก้าวหน้าในพรหมจรรย์ทางสงฆ์เราดำเนินชีวิตอยู่นอกวัดอยู่ที่ครอบที่ครัวก็มีพรหมจรรย์อีกอย่างหนึ่งคือมีศาสนาการดำรงอยู่กับศาสนาอยู่แบบหนึ่งถ้าเรียกว่าอาคาหะถ้าเรียกว่าอาคาระหะพรหมจริยังพรหมจรรย์ของผู้อยู่ครองเรือนผู้อยู่ครองเรือนคือศาสนาสำหรับผู้ที่อยู่กับบ้านกับเย้ากับเรือนกับผัวกับเมียกับลูกกับเต้ายิ่งมีเรื่องมากยิ่งมีเรื่องที่มันจะต้องทุกข์มากจะต้องกระทบกระเทือนมากสมดังที่เรากล่าวว่าเวลาเราลาพระกลับบ้านเป็นประเพณีของพุทธบริษัทสมัยโบราณอันตรธานนี้มายังพันเตอบุษะฉามะมาเถิดพวกเราทั้งหลายมาลาพระคุณเจ้าเถิดพระหุกิจจะมายังพระหุกรณียาพวกเราทั้งหลายเป็นผู้มีเรื่องราวกิจการงานมากมายวุ่นวายนักพระหุกิจจะมายังมีกิจการงานมากพระหุกรณียามีเรื่องราวมากที่จะต้องจัดการที่จะต้องสะสางกลับไปนี้ก็เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องครอบเรื่องครัวเรื่องผัวเรื่องเมียสิ่งเหล่านี้จะเป็นปัญหาให้เรามีความทุกข์มากเหมือนอยู่ใกล้กองไฟใหญ่ชีวิตคารวะเหมือนอยู่ใกล้กองไฟกองใหญ่ๆหาอะไรมาบังหาอะไรมาบรรเทาความร้อนถ้าทำจิตใจไม่เป็นจะทุกข์มากแต่ถ้าทำจิตใจให้มันเป็นพรหมจรรย์ให้มันประเสริฐเบื้องต้นชีวิตคารวะก็สามารถจะถือเอาประโยชน์บรรลุธรรมได้มากเพราะความทุกข์เนี่ยฟังให้ดีนะโยมนะกลับไปบ้านนะอย่าทุกข์นะฟังให้ดีความทุกข์พระพุทธเจ้าสอน สอนเป็นประจำแหละสอนตั้งแต่เบื้องตั้งแต่ครั้งแรกสอนเรื่อยๆสอนมากที่สุดเรื่องความทุกข์และความดับลงแห่งทุกข์เข้าใจไหมท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายถ้ามีนักบวชนอกศาสนามาถามพวกเธอว่าเธอประพฤติพรหมจรรย์เพื่ออะไรเธอจะตอบเขาว่าอย่างไรตอบไม่ได้พระพุทธเจ้าก็เลยบอกให้ถ้าเธอไม่รู้จักพึงบอกเขาว่าพรหมจรรย์นี้ประพฤติเพื่อให้รู้จักทุกข์เพื่อจะดับทุกข์เท่านั้นแหละนะไม่มีอะไรมากนะตอบฟังถูกไหมเมื่อกี้นี่ฟังถูกไหมความทุกข์ท่านสอนปุเพจาหังอบุโสเอตระหิทุกขันเปทุกขังเปมิทุกขัตตจะสมุทโยดูก่อนผู้เจริญเราสอนตั้งแต่อดีตก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ตามในขณะนี้ก็ตามเราสอนแต่เรื่องทุกข์และความดับทุกข์เพราะเราอยู่ใกล้ความทุกข์มากชีวิตนี้มีความทุกข์เกิดมาแต่ละชาติก็เหมือนตกลงมาสู่เหวแห่งความทุกข์ทีนี้ความทุกข์ที่ท่านสอนนั้นท่านสอนยังไงท่านไม่ได้สอนให้เราทุกข์จำไว้นะท่านสอนให้เรารู้จักทุกข์ไม่ได้สอนให้เราไปเป็นคนทุกข์ซะเองท่านสอนให้เรารู้จักทุกข์มากๆเวลามันทุกข์มารู้จักจิตใจที่มันกำลังทุกข์เมื่อเรารู้จักไปมากๆเราจะรู้จักว่าอะไรเป็นเหตุให้เราหลงเข้าไปทุกข์พอเราเข้าไปยึดถือยึดมั่นถือไม่หวังมั่นว่าเป็นของเราตัวเราที่แท้จริงอยากจะให้สิ่งนั้นเป็นไปตามจิตตามใจของเราเมื่อมันไม่ได้ดังจิตดังใจของเราเราก็เลยเป็นทุกข์เอาง่ายๆท่านบอกว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรตามใจเรามันจะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเราจะอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามใจเรามันเป็นไปไม่ได้เมื่อมันเป็นไปไม่ได้เราก็เลยต้องทุกข์แต่ถ้าเรารู้จักว่ามันเป็นไปตามสภาพของเหตุของปัจจัยของมันรู้จักมันมากๆเข้ามันไม่ต้องเป็นทุกข์กับมันเพียงแต่เราต้องรู้จักมันมากๆความทุกข์ทุกขังอริยสัจจังปริยัยยังอันนี้ท่านเรียกว่าหน้าที่กิจที่เราจะต้องจัดการกับทุกข์ท่านเรียกว่าหน้าที่นะกิจหน้าที่ที่เราจะต้องจัดการกับทุกข์นี่จะทำอย่างไรทุกขังอริยสัจจังปริยัยยังความทุกข์อันจริงแท้เนี่ยไม่ใช่ทุกข์ปลอมนะลูกตายก็ตายจริงๆไม่ใช่ตายเทียมหัวตายก็ตายแท้ๆมันเป็นตายเลยจึงเรียกว่าอริยสัจอริยสัจจะความจริงอันประเสริฐไม่มีอะไรจะคัดค้านได้เป็นความจริงแท้ๆเลยคือความทุกข์เนี่ยและจะมีความจริงอีกต่อมาคือตัวให้มันเกิดทุกข์คือตัวตัณหาที่อยากจะให้มันเป็นตามใจเราได้ตามใจเราถ้าเรารู้ชัดเจนเข้าไปถึงความทุกข์แล้วก็จะรู้เหตุให้มันเกิดตัวทุกข์นั้นคือตัวตัณหาโอ้มันเกิดจากความอยากของเรานี่เองเราอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นเราอยากจะไม่ให้มันเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันถ้าเราไม่อยากเสียได้ถ้าเรารู้เสียว่ามันจะมาเป็นตามที่เราอยากไม่ได้ตามที่เราไม่อยากไม่ได้ไม่อยากก็เป็นตัณหาอีกประเภทหนึ่งถ้าเรียกว่าวิภวะตัณหาอย่างอาตมานี่มีแต่ความเจ็บไข้ได้ป่วยมีแต่ความพิกลพิการแข้งขาหักม้ามขาดตัดไปเอานิ่งนิ่วออกเส้นเลือดแตกในสมองเป็นอัมพาตตายไปครึ่งซีกขยับเพื่อยื่นไปไหนมาไหนดังที่ท่านเห็นนี่มันลำบากอยากตายมันก็ไม่ตายเพียงแต่อยากตายมันก็ไม่ตายตามใจเรานะอย่าว่าแต่อยากดีเลยอยากให้ตายกันยังบ่ตายตายเองก็บ่ได้คำว่าผูกคอตายเห็นไหมนั่นในโลกนี้จะมีอะไรตามใจเราแม้แต่อยากตายก็ยังไม่ตายไม่ได้ง่ายๆ จะหาอะไรเป็นความสุขที่แท้ที่แท้จริงแน่นอนในโลกนี้แม้แต่นอนอยู่เฉยๆก็ทุกข์บังล่องบังดูเมื่อฮอดบ้านเนี่ยไปนอนอยู่จักหามือเนี่ยไม่ต้องตีงไม่ต้องลุกว่าจะมันสบายมันทุกข์เด้กูอยากนอนคักๆเด้เราไปนอนบังดูนอนจักหามือเนี่ยใครว่ายังบ่ทันได้คักกันนอนอีกจักสิบมือนอนอีกสักสิบวันไม่ต้องลุกไปไหนมาไหนจะเห็นว่านอนก็ทุกข์อาตมานี่นอนมา3ปี3เดือน20กว่าวันแล้วถ้าท่านหลายเห็นว่านอนมันเป็นสุขอาตมาก็น่าจะมีความสุขกว่าคนอื่นนะคนธรรมชาติก็น่าจะมีความสุขมากเพราะมันไปไหนมาได้ไม่ได้มันก็ต้องนอนเพราะฉะนั้นจะต้องเข้าใจว่าความทุกข์พระพุทธเจ้าสอนมากให้เรารู้จักมันทุกขังอริยสัจจังปริเจยังทุกนั้นให้กำหนดรู้มากๆจึงมีคำกล่าวว่าอสังหิรังอสังกุปังตรังวิถามนุภูหะเจจงพอกพูนความจริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นให้รู้จักมันอยู่อย่างนั้นพอกพูนมันไว้แล้วจะเข้าใจมันลึกขึ้นไปมันจะเป็นไปเองมันจะพัฒนาการของมันไปเองนี่คือคุณค่าของพระเทกระตะกะถาท่านปาราสิริยะท่านลงทุนเดินจากนิโครธารามนครกบิลพัทมาจนถึงเมืองสาวัตถีเดินมาเพื่อจะฟังเรื่องนี้เรื่องเดียวมากราบพระพุทธเจ้าขอฟังพระเทกรัตตสูตรพระพุทธเจ้ายกอุเทนให้ฟังเหมือนเทวดาแล้วท่านก็เดินเข้าไปพักผ่อนในคันธกุฎีท่านก็ยังไม่ชัดเจนเองก็ไปหาท่านพระมหากัจจายนะให้อธิบายนิเทศคือจากหัวข้อข้างต้นนั้นก็อธิบายต่อจนจบดังที่เราสวดมาแล้วท่านก็เลยถามว่าท่านมาที่นี่จากนิโครธารามเดินมาจนถึงแคว้นโกเสมสนมาเพื่อจะเพียงจะฟังเท่านี้ใช่ไหมท่านก็เลยบอกว่ากับผมเดินมาหลายวันเพื่อจะฟังเรื่องนี้เรื่องเดียวพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงไม่อธิบายพวกนิเทศยกแต่เพียงอุเทศมาอธิบายให้ฟังผมก็เลยข้องใจทำไมอะไรเป็นปฐมเหตุทำให้เกิดท่านทำให้ท่านเกิดสังเวชอยากจะได้ยินได้ฟังเรื่องนี้จึงต้องเดินทางมาไกลๆท่านบอกว่าเทวดามาเล่าให้ผมฟังจริงสินะพระมหากัจจายนะบอกว่าจริงสินะพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงแก่หมู่เหล่าเทพพยดาทั้งหลายบนสวรรค์ชั้นดาบดึงพระสูตรนี้เป็นสูตรที่แถมในพระอภิธรรมเทวดาจึงพอใจที่จะฟังและก็ปรารภเพราะชีวิตของเทวดาเนี่ยมันหมกมุ่นสยบอยู่กับกามมันน่าจะมีความทุกข์ด้วยซ้ำไปเพราะมันมีกามมากมันไม่ได้ดังใจเราดอกกามอัปปสาธาพหุทุกขากามนี้มีความพอใจน้อยแต่มีความทุกข์มากพหุทุกขาอัปปสาธาพอใจน้อยคือทำยังไงก็ไม่รู้จักพอไม่รู้จักอิ่มมันน้อยเหมือนมันน้อยเหลือเกินในเรื่องเหล่านี้ได้มาเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอไม่รู้จักอิ่มแต่ความทุกข์มันมากมันเปลี่ยนแปลงคลาดเคลื่อนไปเดี๋ยวเดียวก็มีความทุกข์เดี๋ยวเดียวก็มีความโศกเศร้าเมื่อท่านได้ยินในโอ้จริงนะเทวดาเขาน่าจะมีความทุกข์กว่าเพราะกามนี่มันเร่าร้อนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงแสดงพระสูตรนี้ให้แก่เราเทวดาแล้วเทวดามีความทุกข์ก็อยากจะฟังเรื่องนี้ให้เข้าใจบ่อยๆมักจะลงมาใกล้ๆพระสงฆ์เจ้าได้ยินคำสาธยายในเรื่องเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องดีแต่พวกเราถ้าได้แปลเป็นภาษาไทยด้วยก็จะเข้าใจมากขึ้นพิจารณาไปด้วยจึงจะบรรเทาความโศกบรรเทาความทุกข์สั่งเมาบรรเทาโศกได้เพราะฉะนั้นเราจึงเอาตัวนี้มาเป็นบทเพลงแห่งพระธรรมที่จะต้องร่ำลากันในวันนี้อีกหน่อยสภาพอันนี้เหตุการณ์อันนี้ก็จะกลายเป็นอดีตเราจากไปบ้านใครบ้านมันไม่ต้องมาคิดถึงกันนะเรื่องอนาคตวันที่5มกราคม2545ที่เราจะต้องมาพบกันในวันนัดพบอาตมาก็จะออกมาจากคุก คุกลือศีอันนี้อาตมาติดคุกอยู่ถ้าท่านจะไปหาอาตมาท่านก็เข้าคุกหาอาตมาไม่ได้เพราะมันมีตาข่ายรอบไว้หมดล็อกกุญแจอาตมาก็ไม่ออกมาไม่ได้ติดคุกคุกของลือศีอาตมาก็อยู่กับหมู่สัตว์เป็นเพื่อนและวันที่5มกราคม2545ก็ยังเป็นอนาคตไม่แน่วันนั้นว่าเราจะได้พบกันไหมตรงนี้ก็ไม่ต้องหวังดีไม่ดีอาตมาอาจจะตายอยู่คาคุกนั้นก็ได้ถ้ามีคนไปรบกวนมากๆอาจจะย้ายคุกใหม่ทีนี้มีคนทำคุกไปรอแล้วอยู่ที่บนยอดเขาภูงัวสร้างกุฏิไว้ให้อยู่ในถ้ำมีห้องน้ำห้องอะไรเยอะเสร็จเรียบร้อยไว้ให้แล้วไม่เยอะหรอกมีอันเดียวแหละแต่เขาทำให้เสร็จเขาจะมาอ้อนวอนให้อาตมาไปอยู่ที่โน่นเพราะว่าอยู่ที่นี่ยังมีคนมารบกวนเยอะลูกศิษย์ลูกหาเขาหวังดีไม่แน่อาจจะย้ายคุกก็ได้ตรงนั้นคนแก่ๆเท่าๆขึ้นไม่ได้สูงมากแต่อาตมาจะต้องถูกหามขึ้นไปเหมือนคนตายถ้าตายอีกข้างบนก็หามลงมาเผาหรืออาจจะเผาข้างบนก็ได้อันนั้นก็เป็นเรื่องของอนาคตไม่ต้องคิดถึงมันเรื่องอดีตที่เราจะจากกันไปไวยังคิดห่วงท่านทั้งหลายนะท่านทั้งหลายมาที่นี่มาหลายครั้งแล้วก็มีกำลังเพิ่งจะมานี้ก็มีเข้าใจไหมที่มาพาทำกิจกรรมอย่างนี้พาประพฤติปฏิบัติธรรมฟังธรรมจำศีลทานศีลภาวนาเนี่ยเข้าใจไหมเข้าใจอุดมการเข้าใจอุดมคติของคำว่านิเพไหมเมื่อวานได้พูดค้างๆเอาไว้ว่ายังมีภัยที่น่ากลัวภัยลึกลับพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าภัยลึกลับนะรอเราอยู่ข้างหน้าถ้าเกิดมาชาตินี้ไม่นิเพทะคามินีปฏิปทาไม่ชำแรกประพฤติตนปฏิบัติตนเพื่อจะชำแรกออกจากภพออกจากเหวแห่งความเกิดออกจากวัฏสงสารจะได้ยังไม่มั่นใจเมื่อนั้นท่านจะพบภัยอันลึกลับรออยู่ข้างหน้านานาสัตถุอุโลกนะภัยรอเราอยู่ข้างหน้าถ้าเราไม่ชำแรกเพราะฉะนั้นมานิเพวันนี้3วัน3คืนที่เรามาอยู่ด้วยกันมาประพฤติปฏิบัติด้วยกันเราจะจากกันแล้วเกือบจะถึง6โมงอาหารก็กำลังทยอยมาเพื่อจะได้แจกห่อข้าวแก่ท่านอาตมาเป็นห่วงอยากจะฝากญาติโยมทั้งหลายครูบาอาจารย์ที่มาร่วมเวลาท่านกลับไปในวันนี้ฟังให้ดีนะจงเอานิพเพไปด้วยนิพเพทะไปด้วยอย่าทิ้งนิพเพไว้ที่นี่จงเอานิพเพทะไปด้วยคำนี้ท่านต้องจำนะและเอาไปคิดและอาตมาจะไม่ได้เป็นห่วงพวกท่านทั้งหลายคิดฮอดกับคิดเป็นห่วงนี่มันต่างกันถ้าคิดฮอดบางทีจะมีความสบายใจด้วยซ้ำไปถ้าได้คิดฮอดคิดถึงแต่คิดห่วงนี่มันจะเป็นทุกข์หน่อยๆนะมันคิดเป็นห่วงกันอาตมาเป็นห่วงท่านทั้งหลายถ้าท่านไม่เอานิพเพไปด้วยไม่แน่นักถ้าเราได้ตายไปได้เกิดมาใหม่ในภพหน้าชาติหน้าเราอาจจะต้องพบกับภัยลึกลับนานาสัตถุอุโลกนะภัยคำนี้จำไว้ภัยที่จะต้องนั่งแงนคอตั้งบ่าแงนหน้าหาครูบาหาอาจารย์ผู้ที่ชักนำพร่ำสอนเมื่อโลกว่างจากพระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์เสียแล้วอาจจะไปเจอศาสดาที่จะนำเราไปสู่มิจฉามรรคคือหนทางที่ผิดอาจจะนำชีวิตเราไปสู่อบายก็ได้มันก็จะยืนยาวต่อไปในวัฏสงสารในปากเหวอันนี้ไม่รู้จักจบท่านจึงมีคำว่านิเพนิเพทะแปลว่าชำแรกแหกแทงเจาะออกไปเราตกอยู่ในวัฏสงสารนี่หาวิธีการประพฤติปฏิบัติที่จะเจาะข้อคุกขังของวัฏสงสารหุบเหวแห่งวัฏสงสารนี่ออกไป พื่อจะไม่ต้องมาตกมันอีกกลัวจะมาเจอภัยใหญ่ที่รออยู่ข้างหน้าฟังให้ดีท่านมาที่นี่สังเกตไหมสังเกตไหมถ้าเราไปที่อื่นมีคนมามากๆอย่างนี้จะต้องมีตู้บริจาคมากๆอาจจะแนะนำพร่ำสอนชักชวนให้เราเอาเงินมาบริจาคมากๆกิจกรรมที่คนมารวมกันมากๆแต่ที่นี่สังเกตไหมอาจจะมาเดินออกไปนี้โยมอุบาสิกาผู้แก่ผู้เฒ่าคุณย่าคุณยายแล้วคนหนุ่มอยากจะทานเหลือเกินเอาเงินวางไว้ถ้าไม่รับก็กลัวจะจิตใจจะตกลงไปณสัทธาเทยะวินิปาตกะไม่ทำสัทธาให้ตกไปที่มันงอกขึ้นมาแล้วเพราะสัทธานั้นเป็นทรัพย์แต่ใจจริงแล้วอาตมาไม่อยากจะให้ท่านทั้งหลายทำดังนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้พระเป็นห่วงญาติโยมเป็นประจำพอดูหน้าดูตาพวกเราก็เป็นคนทุกข์คนยากไม่ใช่คนร่ำคนรวยแต่มากไปด้วยศรัทธามากไปด้วยความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าศรัทธายะวัตติโพเคนะหายติศรัทธาเขาเพิ่มขึ้นโพคะเงินทองของเขาอาจจะลดน้อยถอยลงเขาอาจจะหมดเงินเพราะการให้ทานก็ได้แล้วเขาก็จะเดือดร้อนเธอจะต้องคิดให้ดีเวลาเธอจะรับหรือเวลาเธอจะแสวงหาสิ่งเหล่านี้ถ้าวิเชนั้นท่านปรับอาบัติพระมีอาบัติอันหนึ่งท่านเรียกว่าปฏิเทศนิยะมีเรื่องเหล่านี้ละเกี่ยวกันโยมที่เขามีศรัทธามากจิตใจเขาเข้าถึงกระแสแห่งธรรมเป็นเสขะบุคคลเสขะมาจากคำว่าเสขะบุคคลผู้ได้รับการอบรมฝึกฝนแล้วทำให้จิตใจเข้าถึงกระแสแห่งพระธรรมก็พร้อมที่จะทายทานได้ทุกเมื่อแต่เวลาเขาพร้อมที่จะทานมากๆเนี่ยเพราะศรัทธาเขามากบางทีเขาจะทานจนเขาเดือดร้อนเธอระวังให้ดีถ้าเธอไปรับซีซัวสุ่มสี่สุ่มห้าหรือไปทำให้เขาเดือดร้อนด้วยประการอย่างนั้นเธอต้องอาบัตินะอันนี้ของพระพระพุทธเจ้าท่านละเอียดมากอาตมาเป็นห่วงญาติโยมทั้งหลายดูหน้าตาคุณย่าคุณยายแม่ใหญ่พ่อใหญ่โอ้ยก็คือผู้ขาเนี่ยก็เป็นคนบ้านนอกอาตมาเองเป็นคนบ้านนอกเป็นลูกคนทุกคนยากเห็นหน้าเห็นตาแต่ละท่านก็เหมือนพ่อเหมือนแม่ที่มีชีวิตอยู่ควักเงินควักทองคนละ5บาท10บาท20บาท100บาทแต่มีเงินค่ารถกลับบ้านมั้ยยายแม่ใหญ่จะมีเงินค่ารถกลับบ้านมั้ยอย่าทำบุญมากนะทำพอดีทำพอดีเท่าที่ศรัทธาของเราจะ